s'estiren tots, ella caurà. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, cada teu sellar. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Ja no diu res, mal ben que se l'han portat. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Suset, el darrer cant va ensenyar. S'estiren tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, cada vez que ya, si tú las tiras por aquí y yo las tiro por allá, según que tomba, tomba, tomba, quien podrá aliviar, según que tomba, tomba, tomba, quien podrá aliviar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tocada deu senyar. Si tu les tires fort aquí i jo les tiro fort allà, segur que tomba, tomba, tomba, i el podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, i el podrem alliberar. Ja hi ha gent,